Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv sidste gang, du husker at have grint så meget, at det gjorde ondt i maven. Jeg snakkede faktisk med min veninde om, at du ville komme her i dag. Og så sagde jeg også til hende, det er sgu nok, når jeg er sammen med dig og Valentina. Altså de to piger fra mit studie, mine gode veninder, Duba og Valentina. Jeg tror, det er med de to, at jeg sådan griner som om, at... Jeg griner mere end sammen med rigtig mange andre mennesker. Vi kan bare sige nogle latterlige ting, og ja, altså sådan falder op på gulvet af grin. Og jeg tror, sidste gang, der var vi hjemme hos Valentina, og det var nytårsdag faktisk. Og hvad laver I? Hvor sidder I? Vi sidder i Valentinas stue. Hun har en toværelses lejlighed. Hun sover i stuen, og hendes roomie sover på det værelse, der er. Og pigerne har lavet frokost, fordi de simpelthen til det nytår, de skulle til, der har de lavet alle fire retter. Og ja, det er meget imponerende. Ja. Havde bare foreslået dem, vi kan da godt lave mad til det. Og så var de åbenbart blevet færdige før tid, og så... havde spurgt, om jeg ikke ville komme forbi og spise frokost. Ej, hvor hyggeligt. Imponerende, at folk overhovedet har tid til at lave noget nytårsdag. Ja, altså, du vil blive overrasket over de to. De er virkelig, de er imponerende. Mm. Der bor jeg stadig i Emdrup også, og det er 200 meter fra Valentina. Så jeg kan lige smutte ned og spise noget frokost. Så vi spiser rugbrød og æg og... Hvad hedder det? Løg på panden. Stegte løg? Stegte løg. Ja, det fik jeg sgu til at sige ristet løg, men det er det jo ikke. Stegte løg. Og så noget sådan en salat og caprese, som de også har lavet til om aftenen, men som der var lidt for meget af. Så det kunne vi lige spise. Og vi kan virkelig, sådan, som sagt, græde over for hinanden, men jeg tror også bare... Jeg ved ikke, vi deler bare den samme humor. Og så har vi jo mange interne ting, som bare kommer frem, fordi vi har brugt så meget tid sammen. Og hvordan er jeres humor? Nu siger I del af humor. Altså, kan du huske, hvad der får jer til at grine, som I sidder om det bord der? Jamen, jeg kan ikke huske det specifikt. Jeg tror, jeg siger et eller andet dumt, og så bygger de ligesom bare videre på det. Ja. Men det kan også være, sådan noget som referencer til sådan TikToks eller et eller andet. Ja. Altså, men jeg tror sgu... Eller Reels, faktisk, fordi jeg er ikke på TikTok. Nej, men du ved, du er ikke en real pige. Jo, jeg er en real pige. Okay, hvis du virkelig vil grine en dag, så skal du komme på TikTok. Ja, men jeg bruger for meget tid på det. Jeg bruger allerede alt for meget tid på Instagram. Okay, så det går ikke. Nej. Så jeg vil forblive en real pige, tror jeg. Ja. Det er ligesom, jeg kan ikke huske, hvad det er, vi griner af, men det kan være sådan en reference fra noget, vi lavede på, vi snakkede om på andet semester, og vi går på 6. semester nu. Så det er virkelig sådan et goes way back. Ja. Okay, så du begyndte at græde mere her på de senere år i dit liv, end du gjorde. I starten, men hvad så med at grine? Ja. For selvom vi har talt om mange alvorlige ting i dag, og mange voldsomme scener fra flygtningelejre i Colombia, og alle mulige ting, så slår du mig jo stadig som en ikke sådan super alvorlig person, nødvendigvis. Nej. positivt og godt, ikke? Eller negativt og positivt. Jeg vil selv sige, at jeg er meget sådan smilende og positiv. Fordi jeg er også sådan lidt, jamen, for det første, lortefærd, ikke? Det gør ikke humøret bedre, men det kan gøre ens dag bedre, at man får et smil, eller der er nogen, der griner, fordi vi ved godt altid, om det smitter. Er der først en, der griner, så griner det næste. Og så kan vi måske bringe det videre sådan der, og så bliver dagen bare lidt lysere. Når man, altså, når man prøver, i det mindste prøver at have det sjovt, ikke? Mm. Altså, og så tror jeg også, som vi har snakket om alle de alvorlige ting, der er sket i mit liv, altså, det er jo nødt til at grine. Altså, der er jo en eller anden måde, man skal bearbejde det på, og jeg tror, min refleks til at bearbejde mange af de ting, jeg har været ude for, det har ligesom været sådan, vi griner lidt af det, og så kommer vi videre, ikke? Altså, vi er nødt til at finde noget sjovt, ellers så bliver livet simpelthen for kedeligt. Kan du huske sidste gang, du grinede så meget, at du fik ondt i maven? Eller sådan et godt grineflip? Er der et, du kan huske? Ja. Det var nok sammen med det sidste grine, måske tænke. Det var nok, jeg var til en nytårsaften. Faktisk sammen med min veninde Flora, som du også har lavet en interview med. Ja, og så det her er ikke så lang tid siden, vel? Det var sidste nytår, ja, altså her for et par uger siden. Ja. Hvor hende og så min bedste veninde bor i Jylland, og så en af vores andre veninder. Vi var til sådan en nytårsfest, og det var bare totalt kaos. Okay. Men på den fedeste måde. Hvordan kan jeg sætte til en? Jamen, det var bare, altså, jeg tror bare, vi havde haft så mange forventninger, fordi vi også var der året før. Ja. Altså, vi havde haft så mange forventninger til, at det skulle være det samme. Og hvilken slags fest er det? Er det privat? Det var en privat fest i sådan et stort hus i Virum eller et eller andet. Sådan lidt langt ude, ikke? Kæmpe hus, og alle havde pænt tøj på, og vi havde selv pænt tøj på, og vi havde fået drukket lidt, fordi vi havde været til en frokost eller sådan en aftensmads ting først, og så havde vi læst, min veninde havde læst et eller andet sted, at man skulle spise 12 vindruer, når klokken slår 12. Nå. Det er åbenbart sådan en spansk ting. Fordi man spiser en vindrue for held for hver måned. Nå. Man spiser 12 vindruer, når klokken slår 12. Men det er lige noget for dig på en eller anden måde, de her eksotiske traditioner og ritualer. Ja, ja. Præcis. Men folk kigger jo lidt på en, som om, altså, man hiver sådan en pakke vindruer ud med til nytårsfest. Ja, jeg skal også sige, hvem har lige vindruer liggende? Ja. Men så hører man noget, der knaser for hjørnet, og så den der plastikbakke fra Netto, eller hvad? Ja, lige præcis. Okay. Vi har været nede og givet sådan to bakker vindruer, fordi vi tænkte, vi skal alle sammen have 12 vindruer i år. Altså, det går bare da ikke nok. Og det er så også nederen at stå, og så folk sådan, hvad laver du? Nå, men jeg spiser det her. Har du flere? Nej, det er kun mig, der kan føle godt over. Ja, og så vi var ligesom fire, der gjorde det, ville vi gjort lidt bedre. Men det er bare sådan lidt spøjs, altså sådan, prøv lige at forestille dig sådan en nytårsfest, ikke? Sådan vild musik og sådan, sådan nogle lysting i forskellige farver, alle seriøse står på stole, sådan, woohoo, klokken er 12, og så står de fire piger i hjørnet og spiser vindruer. Så I hoppede ikke ned, altså, så da alle andre skøler og kysser og spiser grænsekage, der står I stadig bare og spiser vindruer. Ja, altså det var sådan, da klokken så 12, så var der selvfølgelig nogen, der kyssede, og nogen, der var sådan, ja, yeah, ikke? Og vi var sådan, vindruetid! Ja, og så spiste vi vindruer. Men det er også mange. Altså, det tager også lidt tid at spise 12, ikke? Ja. Altså, sådan, det tager alligevel et par minutter. Ja, og det er også bare sådan lidt sådan akavet ting, ikke? Altså, alle står sådan, woohoo, klokken 12, gør det nytår, og vi står, vi skal have vindruer. Ja, også bare sådan, vindruer, ikke? Altså. 5 to go. 4 to go. Ja. Det er præcis. Og folk var sådan, altså, hvorfor spiser I vindruer? Ja. Altså, sådan, folk kiggede på os, som vi var syge hovedet. Så vi gik, fair nok, det havde jeg også gjort, hvis jeg ikke var en del af det, ikke? Jo. Men så blev du sådan en, vi kaster med vindruer ind i folks munden, og det gik jo helt galt. Altså, okay. Totalt kaos, når man har fået noget at drikke, ikke? Altså, jo. Men der er jo ikke nogen, der, altså, refleksen er jo ikke sådan super god, når man har taget, du ved ikke, 5 shots eller noget, ikke? Nej. Og så kasteevnen, den er heller ikke helt god. Så det var bare vindruer over det hele, og klokken er 12, og så det fløj med vindruer, ja, og I havde en fest. Altså. Og vi havde en fest, fordi det jo også var sådan pas mærkeligt, at folk tænkte, shit, altså, hvem er de, ikke? Ja. Altså, shit, de er mærkelige. Det er en god indgangsvinkel til en fest. Altså, ja. Der er sådan lidt en icebreaker. Det er en måde at ligesom bryde ind på. Jamen, præcis. Også bare, altså, jeg synes, det er sjovt at være sådan en, altså, jeg er sådan et, hvis folk synes, jeg er akavet, hvis folk ikke kan lide mig, det er ikke mit problem. Ja. Du kan bare gå. Altså, jeg betaler dig ikke for at være her. Jeg er ligeglad. Så du blev ligesom ikke selvbevidst over, alle kiggede? Nej, jeg synes bare selv, jeg havde det bare sjovt over, at jeg kastede vindruer. Altså, at vi lavede sådan en, at vi var sådan en, vi var tætte nok til, at vi kunne lave sådan nogle mærkelige ting. Og jeg tror i virkeligheden, at en af de ting, der betyder mest for mig, det er, at man kan være mærkelig, eller gøre sådan nogle ting, uden at det betyder så meget, hvad andre tænker. Altså, jeg er lige glad ved en eller anden en eller anden gruppe drenge, der også var der til den der fest, og de synes jeg er mærkeligt. Det er så fint. Find nogle andre. Jeg har 4-5 venner her, som jeg altså betyder noget for mig, som jeg helst gerne vil have, ikke? Hvis de synes det er fedt, vi kaster mindre, så kaster vi mindre. Så skal vi stå på bordet og danse disco. Fint nok. Altså ja. Lad os hoppe på bordet og danse disco. Jeg synes der er for mange der tager livet for seriøst. Ja. Altså det er seriøst, men ja, så. Okay, så du siger, du græder tit. Ofte. Griner du også ofte? Ja, hele tiden. Jeg er den pinlige person, at jeg meget ofte helt alene kan få mig selv til at grine. Okay. Jeg synes, over noget du sagde, eller bare over dig selv? over et eller andet, jeg tænkte på, eller noget, jeg synes, der var komisk. Ja. Hele tiden, hver dag. Jeg synes, jeg her forleden, der skraldgrinede jeg over. Min Instagram-algoritme giver mig de bedste ting for tiden. Ja, prøv lige at komme med nogle honorable mentions. Altså, hvad har du altså, flækket af grin? Men det er... Jeg skal nok. Men det er altså sådan my ting. Det var en video af ham, den transfobiske psykolog Jordan Peterson. Ja. Hvor han har sådan en seminar, hvor han snakker om rotteforsøg i klinisk psykologi. Og så er det en compilation af ham, der siger sådan... You're a rat. So the rat goes like this. So, you're a normal rat. Og så klipper den bare til sådan en rotte, der ryger en hash. Og så spiller den sådan en to-tun. Og jeg synes bare, den var fucking sjov, den video. Ja. Og jeg tror igen, nogle gange så har man, at en virkelig sjov, bizarre video kan ramme på et utroligt godt tidspunkt. Det er jo også et stykke filmkunst på en eller anden måde, når vi lige snakker om den. Altså filmkunst er et filmmesterværk, tror jeg at påstå. Ja. Men der har fundet på det. Mm. Genialt, synes jeg. Okay, så det er sådan noget, du godt kan grine lidt over. Ja. Men det er også sådan lidt den der vine humor. Ja, men jeg har desværre så meget, som jeg tør. Præcis. Jeg elsker sådan noget. Også, jeg synes, dansk shitposting er virkelig god. Jeg synes virkelig, der er nogle gode... Hvad kunne være et eksempel på dansk shitposting? Den medierede grubler. Eller... Ja. Kender du den medierede grubler? Ja. Ja, som eller, er sådan... Men prøv at forklare, hvad det er. Jamen, jeg synes bare, det er jo... det er virkelig, virkelig, virkelig sjov. Jeg prøver lige at finde den. Instagram meme humor, som er utrolig sådan spiraleret til at være memes om dansk memestagram, som har alle de her sære figurer sådan med helt sådan alle sammen memes, som man jo bare stjæler fra sådan nogle andre memesider, men som får det der danske twist om fucking Strunges havredrik eller om højskole. Jeg synes ofte faktisk der referencer til sådan dansk kulturarv, og nogle gange er der også referencer til græsk mytologi og filosofi, og sådan de store ting. Det rækker alle vegne, og det er det, jeg synes, der er så fucking sjovt med dansk shitroasting. Jeg ved ikke, jeg elsker den her tangent. Nej, der var noget, jeg ville forklare. Jeg ville prøve at læse en af dem op, men sådan, det kan man jo ikke. Men det er jo igen, det er også noget, der er skønt. Art cannot be explained. Ja, nej, eller altså sådan, du kan ikke videreformidle nogle gange kunstoplevelse. Du skal være i det, og prøve at være i det selv. Ja. Du kan ikke sådan forklare nogen, hvordan det var at se. Fordi selv, hvis jeg nu forklarer dig selv lige meget hvad om Bones and All, så kommer det ikke til at rivalisere den oplevelse, du kommer til at få, når du sidder inde i biffen og ser den. Så det der med noget skønt ved kunst, det er, at når det tiltræder i et medie, så er det bare oplevelsen i sig selv. Og det er live. Ja, du får ikke lov til at slippe det. Nej. Og det er det, jeg synes er skønt. Også det samme, da vi snakkede det der med, helt til start med, om når man ser sit liv passere revy, når jeg synes, der er skønt ved følelser og ved livet, det er, at du har det. I det øjeblik, du har det. Og sekundet virkeligheden, den er væk, når den er kørt forbi på det der tog, det store mørke tog, der hiver dig til at dø, så er det væk. Så har du haft dit øjeblik, og du kan ikke mindes om en følelse. Eller du kan kun mindes om en følelse. Du kan ikke virkelig føle den igen. Du havde den kun, da du havde den. Den oplevelse har jeg faktisk altid, når jeg går i teateret. Ja. Fordi det er sådan... Går du meget til det? Jeg prøver. Jeg vil ikke gøre det oftere, men jeg gør det i hvert fald mindst en gang om året. Var du inde at se West Side Story i operen? Nej, jeg er ikke glad for musicals, faktisk. Nå, okay. Hot take, jeg ved det godt. Jeg bryder mig kun om High School Musical, and that's the only one. Nå, okay. Til gengæld... Ja. Nej, sidst jeg var inde at se, så jeg Animal Farm med Lydmor, der lavede musik til. fuldstændig fantastisk. Og der sidder en George Orwell-bog lige til højre for mig, ja, så man kan mærke, at du... 1984, ikke, for at være, ikke på sådan en kroneskeptisk agtig måde, men bare, den er fed, jeg vil gerne have den stående frem, men... jeg havde ikke læst det ind i det. Nej, skønt, du hører jeg frem. Føler tit, at det er... Ja, det er en bog, der strækker alle veje. Det er desværre blevet det på en eller anden måde, nå, synes ja, jeg. Men hvad tænker jeg på? Jo, men blandt andet der vandet sig alt mod farm, eller når jeg er i teateret, det er den der følelse af, som du siger, at det er live. Altså det her, det er tidsbestemt. Ja. Det er stedbestemt. Ja. Det er kun, altså det er kun os, der sidder i det her rum, der kan opleve det her liv. Det er liv, så fedt. Ikke? Det er fucking fedt. Ja. Og det synes jeg er så nice. Og det er lidt det samme med memes. Ja, ja, ja. Det har kun, igen, det er bare en anden kunstform. Eller Dungeons and Dragons. Altså sådan der. Jeg vil gerne, men jeg vil gerne prøve alligevel at forklare min yndlings dansk shitposting meme, som har fået mig til at grine, og som altid får mig til at grine. Lad mig høre det. Det er en video, det var en trend på TikTok på et tidspunkt. Jamen det er bare, og det er faktisk det, jeg elsker ved TikTok, det er, at det er ikke, det er ikke personerne, du følger. Nej, nej, det er deres nej, enkelte stykke content. Ja, det er med, ikke? Så det var bare en eller anden random dansk profil, der har lavet sådan en, alle de danske mænd, jeg havde et crush på, som bare, eller alle dem, sådan alle de, alle lækre danske mænd, et eller andet, ikke? Og så er det bare sådan en slideshow af Tobias Rahim, og alle dem der, man kender. Mm. Og så i en gang et splitsekund, altså i sådan 0,111 lige så det kan registrere for din nethænde. Bum! Et billede af Thomas Blachman. Og sådan, jeg tror måske, det der gør det sjovt, grunden til det for... Jeg ved ikke, om det er også det, der får dig til at grine, men en del af det, jeg ved for mig at grine, det er jo ikke så meget det i sig selv, men det er faktisk en ret rar og hyggelig følelse, at vi har en fælles reference. Ja, jeg skulle lige sige det. Det er også det der med, at du selv regner ud, hvad det sjove er. Jeg synes virkelig ofte, at der er mange, der prøver at lave sådan nogle memes, især hvis de måske ikke har lavet så mange, som har, og det igen, hvis man også sådan, kan godt lide at fortælle historier, og det kan jeg mærke, du er sindssygt god til med dit interview her. Men det der med, du skal jo ikke vise et billede og skrive den samme tekst. Rigtig ofte ser jeg sådan nogle memes, der sådan her, når bedstemor er på floor, og så er det et billede af bedstemor på floor. Ej. Og så er det jo som om, man er sådan her, hør, din tekst og dit billede er det samme. Ja. Det sjove er jo, når man kan mærke, at du har snydt mig, fordi din tekst siger en ting, men din billede siger en anden ting. Så der er en tredje historie et sted mellem her. Det er den kontrapunktiske, skal man sige, grafiske og visuelle del af memes, der er det fucking sjove. Men så er der jo også den genre af memes, hvor at det er sjovt, at teksten er præcis det samme som billedet, fordi det, man tror, det er bevidst. Ikke? Ja. Og noget er sjovt, når det er bevidst. Mm. Der er sådan en god post-ironi i det. Ja, netop. I at man kan være sådan, haha, der står, eller sådan det overforklaret. Ja. Jeg elsker det her spin, at vi bare snakker memes. Har du en meme sådan eller? Nej, det har jeg ikke. Det kunne du godt have. Men jeg laver memes, på min private Instagram. Jamen, jeg tror bare, det er en del af sådan min private Insta, men jeg ved ikke, om jeg kan lave en enkelt en. Altså, jeg vil faktisk sige, jeg har altid tænkt, at jeg kunne være god til at lave memes, og så har vi sådan en in-house. Ja. Skud ud til Snittegårdskontoret. Skud ud til Snitte! Altså, Snitte, I love you. Okay, jeg ved ikke, om han har offentliggjort sin identitet. Det er i hvert fald min kollega. Han er på 24/7. Ja. Og det er rigtig tit, jeg synes selv, vi er gode venner, og det er tit, jeg gør op til ham og prøver at pitche sådan en meme-idé, som jeg synes er rigtig fed. Og alle gange, jeg nogensinde har gjort, der har han skudt mig ned. Nej. Så Snitte har simpelthen høje kontentrænder. Så jeg tror, den officielle melding fra Snittegårdskontoret er, at mine memes ikke er sjove. Men okay, du viser mig nu, at I har korrespondancer på Instagram. Så måske er han... Synes dine memes er sjove, eller hvad? Ja. Der er også her, hvor han spørger om hjælp, om hvordan man skriver en filmscene. Nej, hvad spiller? Jeg ved ikke, om jeg er det uetisk at dele DM's fra Snittegårdskontoret. Vel mig Snitte, maybe. Samtykke. Det ved jeg ikke. Der er en meme i den her samtale et eller andet sted. Er der ikke noget fedt over, at man ikke... Man nogle gange skal man også gøre noget, man ikke må. Og det har vi gjort nu. Men om ikke andet, så var det i hvert fald sidste gang, du grinede det der. Nej, nu. Beskriv sidste gang, du husker at have grinet, til det gjorde ondt i maven. Ja. Grint. Da jeg læste spørgsmål, så tænkte jeg, jeg kan simpelthen ikke huske det. Men så var det godt, at jeg var til min storebrors fødselsdag i lørdags. Perfekt. Og vi var en masse venner samlet. Vi har lidt overlap i venner, mig og min storebror. Det er klart, I bor sammen, og jeg ved ikke, om der er mange år. Går i samme rollespilsforening. Ja, mellem, vi er tre år mellem os. Så det er ikke, fordi vi er, sådan, vi er også forholdsvis tæt i alder, ikke? Jo. Men så skal man jo synge fødselsdag sammen. Ja, og hvor var I henne? Vi var, hjemme hos vores mor inde på Frederiksberg. Så det er sådan en stor, nærmest en herreskæs Frederiksberg-lejlighed. Sådan lige på sådan en sidevej til Frederiksberg Allé, ikke? Love it. Og vi sidder inde i spisestuen. Og min mors spisestue er gigantisk. Der er et flygel og stadig plads til 20 mennesker, der sidder ved et bord. Og masser af mærkelig kunst, som min mor og hendes nye mand ligesom har samlet over nogle år og sådan noget. Men så sidder vi ligesom der. Vi sidder ved bordet. Det er sådan et stort langbord, og Paul, han sidder, min storebror, han sidder i midten. Og vi andre sidder lidt rundt om, og så vores kammerater, de har prøvet at starte en fødselsdagssang et par gange. Ja. Men er lidt blevet skudt ned, ikke? Fordi Paul, som så mange andre mennesker, synes jo, at fødselsdagssang, det er lidt cringe, ikke? Man har ikke lyst, man kan ikke rigtig være i sig selv, når nogen synger fødselsdagssang for dig. Nej, for man må jo ikke rigtig synge med. Nej. Så det er lidt mærkeligt bare at sidde i stillhed og modtage en lang serenade, ikke? Ja. Og så, hvis nu man vil synge med, så føler jeg, at det er noget andet. Ja. Ja, ja, 100%. Og fødselsdagssang er bare heller ikke særlig gode. Altså, jeg må være helt ærlig. De der... Ej, den med instrumenterne er god. Ej, det er den altså. Nej, det synes jeg. For det var jeg. det var den vi sang. Ja. Men det som så gjorde, at vi alle sammen grinede af det, det var så, at min ven Chelfe og min anden ven Gustav, de tænkte, vi starter den med at beatboxe. Så de beatboxer under hele sangen, og så når vi når til instrumenterne, så skal alle beatboxe. Okay. Og det er, folk er så dårlige til det, fordi du ved, det kommer sådan lidt sådan ud af det blå. Ja. Og folk sidder bare og kan ikke rigtig, altså det er jo, ja, jeg prøver at beatbox, og så sidder man bare og er fucking ved at dø af grin resten af tiden. Ja, og alt, fordi folk er jo elendige til, altså alle de her mennesker var jo elendige til at beatbox. Der var nogen, der ikke havde prøvet det før. Det er også lang tid at beatbox. Altså, hvis jeg virkelig tog mig sammen, jeg har lært mig selv at sådan sige en tone, mens man, nu kan jeg ikke finde noget beatbox, men sådan, fordi så sker der lidt mere, ikke? Men sådan, det er det, jeg kan, og hvis jeg virkelig skal gøre det på mit bedste, så kan det holde i 10 sekunder, men jeg kan altså ikke hele fødselsdag eller altså. Men det var jo ikke godt. Nej. Det virkede jo ikke. Altså det virkede ikke, men det var derfor det virkede. Det var så dårligt, at det var godt. Og alle prøvede jo at beatboxe, og det lød jo forfærdeligt, men det var det, der var sjovt. Fedt. Og man sidder og prøver at være med på lejen, men man kan også bare ikke være i sig selv, og man sidder bare ved at dø af grin. Og så griner man så endnu mere over, at min storebror sidder og griner endnu mere end alle os andre. Ja, altså, han kan ikke være i sig selv. Han er sådan helt sådan, han er ved at dø. Og så altså, griner vi andre jo mere, fordi han griner på en sjov måde også. Og så når vi så til andet vers, så gør vi det igen, og der er stadig lidt beatbox. Og så skal vi så freestyle som instrument. Ja, og så går det helt galt der. Ja, man kan ikke se mit ansigt, men jeg sidder med sådan... Chokerede øjne. Så vi sidder og prøver alle sammen at freestyle lige pludselig, og det går helt galt. Altså freestyle hvad? Freestyle rappe? Ja, det var der, rappe, ja, det eller var der ikke nogen, der... Nej, det var alle lidt, der frit fortolkede det. Det var derfor, det var så dårligt. Hold det op, det der kan sådan, man fortolke vidt. Ja, hvad er det meningen, vi skal gøre nu? Ikke? Okay, så blev man lidt smidt ud på dyb vand, men så gjorde vi det, og så var der nogen, der sagde, hey, og så nu stopper vi. Okay. Nu kan det nu ikke mere af det her nonsens. Hvad lavede du, da man skulle freestyle? Jeg tror, jeg prøvede at freestyle, men jeg grinede rigtig meget. Freestyle rappe? Ja, jeg prøvede at sige et eller andet, og så, men jeg grinede rigtig meget, så jeg fik ikke sagt så meget, tror jeg. Jeg tror bare, jeg sad og grinede rigtig meget. Men så var der så også nogen, der sagde, og så ikke flere vers. Nu, ikke mere. Galskaben stopper nu, fordi jeg ved ikke, hvad det næste ville have været. Det ville være sådan noget, så skulle vi alle sammen sidde og trumme i bordet, eller sådan noget, ikke? Altså. Ja, eller i min familie, der bruger vi kaktusen meget. Kaktusen? Au. Det er en klassiker. Der er mange sådan lidt halvdårlige, lidt halvsjove, gode bits sådan lidt farhum i den sang. Ja, man kan vælge alt muligt, ikke? Ja, nej, det har jeg aldrig hørt om før, det der. Jeg vidste ikke, der var en verden af gags i instrumentsang. Det er der altså. Måske også bare for at løsne stemningen lidt, fordi det netop bliver meget sådan performativt, forseret, men vi skal også huske at synge fødselsdagssang, og... Åh, den sidder bare lidt på ryggraden, ikke? Det er meget sjovt at change it up. Prøv at forestille dig, at man skulle synge et instrument for hvert år, man blev. oh my god, jeg ville stoppe med at komme til fødselsdag hos min, hos de ældre i min familie. Jeg ville stoppe med at komme til fødselsdag hos folk, der blev mere end 6 år gamle. Altså, men sådan, allerede når man bare skal sådan tælle, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, når folk bliver 26, ikke? Der er også langt. Jeg hader det. Jeg hader den der, nu skal vi sige alle hurraerne. Altså, det er jo lige så slemt som shots. Lige så slemt som at tage shots. Jeg er faktisk nødt til at indrømme, jeg er lidt en sukker for sådan noget, så jeg synes, det er meget hyggeligt. Jamen, jeg kan, men det er også fordi, jeg har så mange familiemedlemmer. Ja, jeg kan bare godt lide at mærke. Jeg har 15 fætre og kusiner, ikke? Og de er alle sammen sådan en tæt familie, man skal over til fødselsdag hos. Og de er rigtig søde. Det er fandme også mange fødselsdage, man skal til. Men så kan det være, at du skal tage, om ikke beatbox, så kaktusen med. Tag kaktusen med. Næste gang, du skal synge fødselsdagssang, kan det være, at du også flækker og griner der. Jeg har 4 onkler, det vil de sikkert synes var sjovt. Fantastisk. Det er lige deres humor, tror jeg. Så kan de også få et godt grin. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.